rozszerzyć nasz dobrobyt gospodarczy. Sylwester Chruszcz, Ruch Narodowy, kandydat do Parlamentu Europejskiego i także kandydat Artur Dziambor, Nowa Prawica. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy smartfon, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. Na przykład wodoodporny smartfon Samsung Galaxy S5 z szybkim autofokusem za 2789 zł. MediaMarkt.pl. Nie pytaj dokąd, po prostu jedź tam, gdzie poprowadzi cię twoja wolność. Poznaj BMW X1, samochód, który nie nakłada żadnych ograniczeń. Teraz z dodatkowym wyposażeniem w standardzie i automatyczną skrzynią biegów bez dopłaty. Nowe BMW X1 już za 1100 zł miesięcznie w ofercie BMW Comfort Lease. Umów się na jazdę próbną i pokochaj swoją niezależność. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci. Jest 18:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis, który przygotowali i przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Krwawe walki w Mariupolu. Liczba ofiar może rosnąć. Prorosyjscy bojówkarze nie ustępują. Gdyńskie Centrum Onkologii otwiera nowoczesne centrum zabiegowe, a to oznacza, że znacznie skrócą się kolejki dla chorych na raka. Każe pisać o bezpieczeństwie kraju, zakazuje mówienia o prawach człowieka. Takie rozkazy przekazuje mediom generał Al-Sisi, prawdopodobny nowy prezydent Egiptu. Wyludnione i zniszczone centrum miasta, płonące opony, ciężki sprzęt i trwające ciągle walki, tak wygląda, zamieszkały przez prawie 500 000 ludzi Mariupol na wschodzie Ukrainy. W starciach milicji i prorosyjskich bojówkarzy zginęło ponad 20 osób, ale są także ranni. O tym, co działo się w ostatnich godzinach, korespondent Polskiego Radia Piotr Pogorzelski. Szef resortu Arsen Awakow poinformował tradycyjnie w jednym z portali społecznościowych, że 5 milicjantów zostało rannych, a 4 bojowników zatrzymanych. Przed południem około 60 terrorystów zaatakowało miejscową komendę milicji. Doszło do prawdziwych walk. Separatyści wykorzystywali broń automatyczną i granaty. Budynek był ostrzeliwany przez prorosyjskich snajperów. W komendzie milicji wybuchł pożar. Centrum miasta zostało zamknięte dla pieszych i ruchu samochodów. Do miasta wjechały czołgi i transportery opancerzone z flagami Ukrainy. Po zaciętych walkach, w których uczestniczyły specjalne oddziały MSW i Gwardii Narodowej, terroryści wycofali się, a część z nich zniknęła w dzielnicach mieszkalnych półmilionowego Mariupola. Niewykluczone, że ofiar po stronie rządowej może być więcej, ponieważ nie wiadomo, czy wszystkim udało się opuścić płonącą komendę milicji. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. We wschodniej części Ukrainy, szczególnie w obwodach donieckim i ługańskim, jest coraz niebezpieczniej, ponieważ władze nie kontrolują tam sytuacji. I codziennie dochodzi do napadów oraz zabójstw. W nocy zastrzelono małżeństwo, które podróżowało 2 samochodami. Ich 10-letnia córka jest ciężko ranna. W tym samym czasie, gdy na wschodzie Ukrainy giną ludzie, prezydent Rosji Władimir Putin na zaanektowanym Krymie świętuje Dzień Zwycięstwa i ogłasza, że półwysep wrócił do ojczystego kraju. Jestem pewny, że i 2014 rok zapisze się w historii tego miasta i całej Rosji, jak rok, w którym mieszkańcy jednoznacznie opowiedzieli się za tym, by być w granicach Rosji. Tym samym potwierdzili swoją wierność prawdzie historycznej pamięci przodków. Przed nami wiele pracy, ale pokonamy wszelkie trudności, bo jesteśmy teraz razem, a więc silniejsi. A значит, мы стали еще Wszystkiego najlepszego сильнее. Z okazji święta wielkiego zwycięstwa. MSZ Ukrainy wyraziło stanowczy protest w związku z wizytą prezydenta Putina na Krymie, uznając to za jawne lekceważenie prawa międzynarodowego i ogólnie przyjętych zwyczajów. Teraz w serwisie Trójki przenosimy się do Gdyni i stamtąd mamy dobre informacje dla pacjentów chorych na raka. Za kilka dni będą już mogli leczyć się w nowoczesnym centrum w szpitalu w Gdyni-Redłowie. Za 60 milionów złotych zbudowano tam m.in. 5 sal operacyjnych, a to oznacza, że skróci się czas oczekiwania na zabiegi. Będzie można przyjąć nawet o 30% pacjentów więcej niż do tej pory. Anna Rembas. Szef oddziału chirurgii onkologicznej profesor Kruszewski przekonywał mnie, że pacjenci zyskają czas, łatwiejszy dostęp i nowoczesne metody terapii. Skoro dzisiaj rocznie załatwiamy około 1800 procedur z chirurgii onkologicznej, to przecież możemy sprostać większemu wyzwaniu i zaoperować ponad 3000 pacjentów na nowym bloku operacyjnym, świadcząc te same usługi w szerszym zakresie, skracając kolejkę do leczenia. Co jest na takiej sali operacyjnej, panie profesorze, nowoczesnego? Przede wszystkim są dwie z tych pięciu sal, to są tak zwane sale zintegrowane, więc jeżeli mam problem, mogę porozmawiać z patologiem ze Strasburga albo z Paryża. Mogę mu przesłać zdjęcie z sali operacyjnej. Nowy obiekt sfinansowała Unia Europejska, Samorząd Wojewódzki i miasto Gdynia. Anna Rębas, Radio Gdańsk. Pełne wykorzystanie potencjału Gdyńskiego Centrum Onkologii zależy od Narodowego Funduszu Zdrowia i wysokości kontraktu. I jeszcze dodajmy, że w województwie pomorskim rocznie nowotwory złośliwe są wykrywane u prawie 10 tysięcy osób. Jeszcze nie został prezydentem Egiptu, a już wydaje decyzję. Mówi dość pisania o prawach człowieka. Były dowódca armii i faworyt wyborów Abdel Fattah al-Sisi każe lokalnym mediom mówić o bezpieczeństwie. Zakazuje przy tym poruszania tematów dotyczących wolności obywatelskich. Tym tematem zajmuje się Wojciech Cegielski. Abdel Fattah al-Sisi jest obecnie najbardziej wpływowym człowiekiem w Egipcie, a jego portrety wiszą w każdym egipskim mieście. To on doprowadził do obalenia Bractwa Muzułmańskiego i jest uznawany za niemal stuprocentowego faworyta wyborów prezydenckich. Były wojskowy spotkał się z wydawcami 20 największych gazet w Egipcie. Przekonywał dziennikarzy, że teraz najważniejsze jest odbudowanie stabilności kraju i jego gospodarki. Zagroził mediom, by nie poruszały kwestii praw człowieka czy wolności słowa, bo jak mówił, zagraża to bezpieczeństwo kraju. Sisi twierdzi, że Egipcjanie powinni teraz skupić się wokół jego osoby i dać rządowi pracować, zamiast protestować na ulicach. Od czasu obalenia Bractwa Muzułmańskiego zwolennicy islamistów demonstrują swoje niezadowolenie. Przeciwnicy nowych władz związanych z armią alarmują, że w Egipcie powróciła wojskowa dyktatura znana z czasów Hosniego Mubaraka. W ostatnich miesiącach zamknięto też sprzyjające islamistom media. W czasie niedawnego referendum konstytucyjnego niemal nie było kampanii zachęcających do głosowania przeciwko napisanej przez władze ustawie zasadniczej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Egipskie wybory prezydenckie odbędą się 26 i 27 maja. Kolejne informacje w Trójce, 18.30. Wieczorem i w nocy bez deszczu tylko na południowym zachodzie, napisał pan synoptyk. Poza tym proszę się przygotować na to, że może solidnie popadać i miejscami także zagrzmi. Od 7 stopni nad morzem do 10 na Podkarpaciu. Szaro-bure chmury nad Warszawą już nadciągnęły, zwłaszcza tutaj od strony zachodniej. Dobrze to widać. Jutro na północy więcej chmur i przelotne opady, a w centrum i na południu już raczej będzie pogodnie. Najcieplej w Rzeszowie 22 stopnie, we Wrocławiu i Krakowie 20, w Warszawie 19, w Augustowie i Poznaniu 18, a 17 w Bydgoszczy i Szczecinie. Najchłodniej w Gdańsku 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 razy 0%. 30. Ale nie musisz tego leczyć. Nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą. Technologia tak ma. Teraz w Saturnie aż do 30 razy 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. I zmywarka Whirlpool z technologią szósty zmysł, trzecim koszem i zintegrowanym panelem za 1699 zł lub w ratach 0%. A do każdej zmywarki dodajemy półroczny zapas kapsułek. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Leasing mobilny w GetInLeasing jest nudny i przewidywalny. Bo gdy ty jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony, likwidujemy szkody, a po 4 latach wymieniamy samochód na nowy. I gdy ty znowu jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony i tak w kółko, już od 600 zł miesięcznie. Sprawdź leasing mobilny w GetInLeasing. Zamiast urządzać się na raty, kup wszystko od razu w OBI i zapłać w 20 ratach z zerowym oprocentowaniem. Teraz kredyt 20 rat 0% na wszystko. Szczegóły i regulamin dostępne w marketach OBI i na www.obi.pl. Tato, a co ta Unia Europejska zrobiła dla Polski? No bardzo wiele ważnych rzeczy zrobiła. Na przykład, Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10latwue.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Już dziś oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych Telewizji Polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Marian, patrz, wiosna idzie. Ściany byśmy pomalowali może. Może. Myślałam magentowy, cynobrowy albo ciemna fuksja. Co myślisz? Ta. Ale co ta? Kolor który? Bożenko, mężczyzna odróżnia dwa podstawowe kolory. Ładny i brzydki. Ja wolę ładny. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Na przykład Toyota Aygo tylko teraz już od 29 900 zł. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 po 18:00. Jak bumerang powrócił temat Eurowizji. Pani Agata pisze, czy Eurowizja jest aż tak poważna, by na niej polską kopię kruszyć? Artyści w dużej mierze oferują to, co może mieć powodzenie. To z kolei jest regulowane przez publiczność, słuchaczy i widzów. Mam wrażenie, że bardziej widzów ze względu na widowiskowość, a słucha już mało kto. Wniosek, utwory prezentowane podczas konkursu nie są tak istotne jak cały festiwal. Mrugnięcie oka jest tu jak najbardziej na miejscu. Z poważnym mrugnięciem podpisane pani Agata z Poczdamu. A propos Niemiec. Odnośnie Eurowizy tak dzwonię, ponieważ jestem zdania, żeby było tak było równo i sprawiedliwie politycznie i muzykalnie, to powinno chyba zwyciężyć trio z Niemiec. Ponieważ ta blondyna to jest taka typowa deutsche blondyne, ta piękna dziewczyna, co gra na wiolonczeli, to jest Polski, a to trzecie dziewczę, co na akordeonie gra, ona pochodzi z Ukrainy. Także śpiewają ładnie, wyglądają ładnie, politycznie poprawnie i mi się wydaje, że powinniśmy oddawać głosy na to trio. 227 trójek. No trudny ten instrument, to prawda. I duży szacunek dla pana za to, że nie zastąpił go pan słowem harmonia. No bo eksperci by się już oburzyli. 10:50 po 18:00. Czas na naszą piosenkę dnia. Wszystkim nam się przydałby teraz spokój. Stoicki. No to piosenka stoików. Susan Vega ze swojej najnowszej płyty. I oczywiście dwa egzemplarze płyty dla państwa. 71335. I am a man, I've been working all my days. This is my accounting of my means and of my ways. More years are behind me now than years that are ahead. Looking back, I feel this is my story to be said. I faced my father down inside the hallway of our home. 18 years of pain upon my body to the bone. Demons lived inside of him, they forced him to act. Layers of the bruises to my body was the fact. I learned to know its code. Both spoken and unspoken, I learned to love the world. I shoulder every burden, a mule with a heavy pack. Every coin I earn's another knot within my back. Ecstasy and pleasure come at much too great a cost. I keep myself upon the earth, but measure what I've lost. Winged things they brush against me, never mind to hold. Keep my eyes upon the ground and carry on as old. I knew a woman, she had the gifted touch. Her hands were wise with healing and with wonder and all such. As the fates would have it, each to others we are wed. Confine ourselves to friendship, we stay out of bed. Now I turn around and face the specter of my age. My soul, it fights my body like a bird will fight its cage. I see that last horizon, I hope it brings me peace. To the day at last my body was released. To Susan Vega, piosenka stoika, proszę bardzo, słoika, niektórzy od razu powiedzą. Niech będzie. Słucham. To pan za chwileczkę, jeśli pan pozwoli. Płyty pojadą do Krakowa i do Ostrołęki. Serdecznie gratulujemy. 14,5 minuty po 18. Cyber Trójka. No, głos państwo już usłyszeli, to Damian Kwiek oczywiście. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie chodzimy do kiosku, do automatu biletowego, do parkomatu, ani do kasy w kinie. Wszystko kupujemy w smartfonie. Nie musimy, ale możemy tak robić. O ważnych niuansach takich wygodnych i przyjemnych transakcji w Cybertrójce powiemy już za chwilę. Teraz wiadomości technologiczne. Sejm zmienił prawo konsumenckie w kwestiach dotyczących handlu przez internet. Teraz na wycofanie się z zakupu na odległość będziemy mieli jeszcze więcej czasu, nie 10 dni jak dotychczas, ale 14. Natomiast jeśli sprzedawca nie poinformuje nas o tym prawie, czas na zwrot towaru wydłuża się do roku. I od umowy będziemy mogli odstąpić nie tylko listownie, ale też mailowo. Zgubiliśmy drona, a konkretnie żołnierze ćwiczący na poligonie w Toruniu. Operatorzy bezzałogowego statku o nazwie FlyEye stracili z nim łączność w trakcie sprowadzania do lądowania. Dron był wart 100 tysięcy złotych. Trzeba tu jednak dodać, że podobne maszyny na całym świecie gubią się dość często. Producenci polskiego filmu Obława ścigają piratów. Specjaliści z wynajętej niemieckiej firmy Base Protect mają namierzyć internautów, którzy pobrali pliki z tą produkcją za pośrednictwem sieci Torrent. Ci, których uda się odszukać, mogą dostać wezwania do zapłaty na kwotę 550 zł. Wikipedia ma nowego dyrektora wykonawczego. Została nim Rosjanka Lila Trytikov, dotychczas odpowiedzialna w Wikimedia Foundation za oprogramowanie. Encyklopedia internetowa, którą prowadzi fundacja, to szósta strona wśród najbardziej popularnych witryn świata. Przegrywa tylko z Googlem, Facebookiem, YouTube'em, Yahoo i Baidu. Cyber Trójka. A teraz przenosimy się na polski rynek IT, ale kto wie, może też ze światowymi ambicjami. Firmy technologiczne specjalizują się w zastępowaniu kartonikowych biletów autobusowych, a także innych biletów, między innymi kuponów parkingowych. Firmy takie jak Mobilet czy Callpay pojawiają się w kolejnych miastach z nowymi wirtualnymi propozycjami. Przez telefon kupimy bilet na metro, a nawet na niektóre połączenia kolejowe. Cezary Mroczkowski z firmy MPay zaznacza, że jego aplikacja sprzedaje bilety w kilku miastach. W tej chwili baza użytkownika, czyli takich, którzy gdzieś kiedyś skorzystali, to jest 380 tysięcy. Natomiast sporo jest takich użytkowników, którzy używają okazjonalnie. Czyli na przykład jeżdżą samochodem, czasem przyjeżdżał autobusem, więc wtedy zapłaci bilet. Także ta liczba co miesiąc wykonujących transakcje to jest około 10-kilkunastu tysięcy użytkowników. W jaki sposób takie bilety są sprawdzane przez kontrolerów? Pasażer pokazuje po prostu ekran telefonu komórkowego. Magdalena Potocka z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. I kontroler sprawdza, jeżeli wszystko jest OK, kontroluje następną osobę. Wiem z doświadczenia, że kontrolerzy nie są przygotowani na tę formę nowoczesnych płatności. Andrzej Pająk, magazyn komputerowy Chip. I kontrolerzy zamiast sprawdzać właśnie kody czy jakieś QR kody, które my pokazujemy na ekranie, po prostu patrzą swoim własnym okiem i stwierdzają, wszystko OK, proszę jechać dalej. Coś jest. A przecież bardzo prosto oszukać w ten sposób, że no, kolega nam na przykład wyśle SMS-a, zapłacono. Czyli tutaj jest pole do nadużyć, jak i również pole do nauczenia tych służb, nawet kontrolujących, żeby po prostu oni wiedzieli, co mają sprawdzać i w jaki sposób mają sprawdzać. A co w sytuacji, kiedy próbujemy kupić taki bilet, dzieje się coś losowego, przestaje nam działać telefon, zawiesza się aplikacja, załóżmy z winy dystrybutora tej aplikacji albo rozładowuje się bateria, co wtedy się dzieje? Jeżeli wsiadamy już i od razu się orientujemy, że z naszym telefonem jest coś nie tak, no to pozostaje nam po prostu wybór innego środka dystrybucji biletów, czyli możemy skorzystać na przykład z biletu automatu w pojeździe, czy kupić bilet u kierowcy. Ale jeżeli na przykład okaże się, że już w trakcie kontroli my wcześniej kupiliśmy bilet dobowy, czyli on jest na przykład jeszcze ważny, czy bilet jednorazowy, ale rozładował się nam telefon, czy aplikacja przestała działać. W takiej sytuacji owszem, kontroler wystawi wezwanie do zapłaty, ale przypominam, że zawsze istnieje możliwość odwołania się, czy złożenia reklamacji na wezwanie do zapłaty, czy to bezpośrednio do operatora danego systemu, czy do ZTM-u. I w przypadku potwierdzenia, że rzeczywiście na dany numer telefonu, na dany telefon w danym momencie obowiązywał ważny bilet, takie wezwanie do zapłaty zostanie anulowane. Można skorzystać z aplikacji, ale nie ma takiej potrzeby. Działamy na bazie kodów USSD, jest to standardowa funkcjonalność każdego telefonu komórkowego. Jeżeli telefon przestał działać, użytkownik może podać swój numer telefonu i na podstawie numeru telefonu też kontroler ma możliwość sprawdzenia bądź uwzględnienia reklamacji.

To są dwie różne sprawy. Jeszcze nowych słów dziś poznaliśmy. Dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek. Dzik jest dziki, dzik jest zły. To gdybym chciał teraz wierszem znów, to coś o pstryczku elektryczku powinno być. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze do niedawna zakłady energetyczne w Polsce informowały mieszkańców o takiej sytuacji wyłączenia prądu poprzez powieszone na słupach czy płotach stosowne ogłoszenia. Teraz w wielu miejscach z takich ogłoszeń zrezygnowano, a coraz częściej można spotkać się jedynie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej firmy energetycznej. Prąd potrafią wyłączać codziennie, nawet 2-3 razy dziennie. Czasami 2 tygodnie jest prąd, a czasami potrafią wyłączyć 2-3 razy dziennie. Brak prądu, taki niesygnalizowany, jest bardzo kłopotliwy, bo ja nie mogłem się przygotować do zajęć, miałem wszystkie rzeczy w komputerze. Nie mogłem nawet sobie odgrzać jedzenia rano, nic zrobić, ponieważ mam kuchenkę elektryczną. Planowane wyłączenia energii elektrycznej, które potrafią sparaliżować, tak jak w naszym przypadku, całą firmę. Kiedyś było tak, że jak panowie planowali wyłączenie prądu na dłużej niż tam godzinę czy dwie, to pojawiały się ogłoszenie właśnie na słupach z konkretną datą, właśnie z dniem, w ilości godzin, w jakich nie będzie prądu. No ale ostatnio też jakieś dobre zwyczaje się skończyły albo zaczęły panować inne. Prowadzona jest planowa wycinka drzew. To można było przewidzieć i poinformować firmy. Pan o tym nic nie wiedział? Ja o tym oczywiście nic nie wiedziałem. Jeżeli wyłączą prąd, można zadzwonić na numer pogotowia energetycznego i tam automat informuje, gdzie nastąpiły wyłączenia albo gdzie nastąpią danego dnia wyłączenia. Codziennie rano powinien pan dzwonić pod urządzenie automatyczne i sprawdzać, czy aby przypadkiem warto na przykład włączyć maszyny, czy będzie prąd. No niestety tak, taka jest rzeczywistość. Zadzwoniłem na pogotowie energetyczne i spytałem się, dlaczego nie ma prądu. Wtedy dowiedziałem się, że prądu nie będzie od godziny 8 do godziny 20, a na moje pytanie, dlaczego nie było żadnego ogłoszenia, pan oświadczył mi, że ogłoszeń już nie ma, bo jest internet. Kłopot w tym, że kiedy u mnie nie ma prądu, nie mam też internetu. Nadal informujemy i nadal staramy się informować o planowanych wyłączeniach prądu z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Katarzyna Burda-Mazurek, PGE, oddział Warszawa. Do czego zresztą zobowiązują nas przepisy prawa energetycznego. Ale ponieważ świat idzie do przodu, my również staramy się iść do przodu. I ze statystyk wynika, że ponad 80% gospodarstw domowych dysponuje już internetem i komputerem. W związku z tym wydaje się, że to jest najlepsze narzędzie, żeby ogłosić sprawę. Przeglądać stronę internetową, no ale trochę dziwnie. Przeglądać stronę internetową, no nie wiem, codziennie mamy zaglądać na stronę internetową. Takie ogłoszenie przez internet, no wydaje się w tej chwili najbardziej racjonalnym sposobem informowania. Zwłaszcza, że na naszej stronie internetowej jest taka forma newslettera, który dotrze na wskazany przez klienta adres mailowy wtedy, kiedy zaplanujemy jakieś wyłączenie i wtedy, kiedy ono będzie w jakiejś miejscowości realizowane. Wie pan, do nas na wioskę jeszcze internetu nie podciągnęli. To co, mam do pracy jechać, do miasta? O planowane przerwy w dostawie prądu pytał Tomasz Jeleński. To Trójka, audycja popołudniowa. Pan Robert przy telefonie 227 trójek. Dziękuję. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Panie redaktorze, tak? Ja mam pytanie może na antenie. Po co się organizuje takie akcje pokazowe ratownictwa drogowego, jak w Opaczu? Wydaje się pieniądze. Trzeba było zrobić taką akcję, ale z cichacza, że tak powiem, a nie ogłaszać dwa dni wcześniej, że będzie akcja, a później klaskać, że akcja wyszła. No w Rawie, ja tu niedaleko mieszkam, w Rawie na S8 koło Rawy życie pokazało, jakie mamy służby ratownictwa. Szkolenie tak, pokazy nie. Może rzeczywiście za to trzeba byłoby się tak wziąć. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Za chwilę skrót najnowszych informacji. Robi się cieplej? Bieszczady się zamarzyły. Jakoś tak bieszczadzko ten utwór się kojarzy. Adam Struk w Trójce w audycji popołudniowej. Chodźmy chłopcze, na nas czas. Usiądziemy nad strumykiem. Niech kobiety idą spać. Nie pogadasz tutaj z nikiem. Aman, aman, aman, aman, aman, aman. Weź ze sobą wina dwa, a ja wonną garść marwaki. Księżyc w górze strumyk łuka. W knajpach pełno, chodźmy w krzaki. Aman, aman, aman, aman, aman, aman. palec jedno oko ma. Ktoś go z dawna okaleczył, z oka płynie czarna łza. Prosi, abym go pocieszył. Aman, aman, aman, aman, aman, aman. Jak pocieszyć ciebie mam? Wszak wykutyś jest w kamieniu, na co do strumyka wpadł. Całowałem go w strumieniu. Aman, aman, aman, aman, aman, aman. Chłopcze, na nas czas, ranek bliski, chłodne rosy, aby nikt nie pytał nas, jakie palem papierosy. Aman, aman, aman, aman, aman, aman. Mam nadzieję, że się podobało. Za 29 minut, godzina 19. W studiu Radosław Mróz. Czas na skrót informacji. 32 miliony złotych na koncie syndyka Amber Gold. Tyle do tej pory udało się uzbierać ze sprzedaży pozostałości po upadłej gdańskiej firmie, która oszukała tysiące Polaków. Syndyk informuje, że nie uda się spłacić wszystkich poszkodowanych, bo nie udało się sprzedać kolekcjonerskich 121 sztabek srebra i złota po Amber Gold. Ich wartość to 312 tysięcy złotych. Do tej pory do syndyka zgłosiło się 13 tysięcy osób pokrzywdzonych przez Amber Gold, a małżeństwo, które prowadziło tę firmę, jest w areszcie i czeka na proces. Grozi im do 15 lat więzienia. Policja przerwała happening młodych działaczy PiS-u w Warszawie. Chcieli owinąć folią i symbolicznie wysłać do Moskwy pomnik Armii Czerwonej w parku Skaryszewskim. Przekonywali, że ich akcja była legalna. Policjanci z komendy Praga Południe zapewniają, że przeciwko uczestnikom będzie wniosek do Sądu Grodzkiego o zakłócenie porządku. Obudowa telefonu albo rakieta tenisowa, która sama się naprawia, jest szansa, że to stanie się możliwe. Naukowcy informują o wyprodukowaniu plastiku, który po przedziurawieniu zasklepia się bez niczyjej pomocy. O szczegółach Rafał Motriuk. Wcześniej już były takie materiały, ale naprawiały się tylko mikroskopijne pęknięcia. Teraz nowy polimer może automatycznie uzupełnić dziurę wielkości 3 cm. Podobnie jak układ krwionośny człowieka, wynaleziony materiał dostarcza przez sieć kanalików niezbędne substancje do uszkodzonych miejsc. Najpierw tworzy się z nich żel, który potem zastyga. Proces trwa 3 godziny. Naprawione miejsce jest w ponad 60% tak wytrzymałe jak oryginał. Wynalazcy z amerykańskiego Uniwersytetu Michigan piszą w tygodniku Science, że w ten sposób teoretycznie można będzie naprawiać na przykład układy scalone w komputerach, uszkodzone satelity czy pęknięte rury. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W trójce kolejne informacje o 19:00. Zapraszamy. Śmielej, panie redaktorze. Ja teraz śmiało. Następnym odczytam. Razem tak, pełnym głosem to powiem. Pełną pierwszą, proszę powiedzieć. 19:00, tak. Kolejny serwis w Trójce. Zapraszamy, bardzo ważne tematy. A prognoza pogody pan drachnie też? Czy... No bardzo proszę. Tak? Najbliższe dni nie przyniosą zmiany w pogodzie, czyli trochę słońca, trochę deszczu, lokalnie burze i około 20 stopni. Do końca dnia i chmury i rozpogodzenia, miejscami deszcze i burze od 16 do 22 stopni. Może co wieczorem i co w nocy, to już pan redaktor by przeczytał. Pięknie, bardzo proszę. Pan, naprawdę, jakby pan w radiu pracował, to ja powiem, że wieczorem i w nocy bez deszczu, tylko na południowym zachodzie. Poza tym pochmurno, przelotne opady deszczu od 7 stopni nad morzem do 10 na Podkarpaciu. Jutro na północy więcej chmur i przelotne opady. Cieszyć się pogodą będziemy w centrum i na południu kraju. W Gdańsku 14 stopni, tylko mało, a w Rzeszowie 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pierwsze zawody w przekręcaniu liczników na czas! Przed nami mistrz Polski! Dla niego nie ma samochodu zbyt starego, aby był młody! jak on kręci! Jakby czas stanął w miejscu! Nie, on nie stoi! On się cofa! Fałszowanie historii samochodu to niestety częsta praktyka. Dlatego lepiej sprawdź używane auto przed zakupem. Tylko teraz, przy jego sprawdzeniu w autoryzowanym serwisie Volkswagen samochody użytkowe, dostaniesz voucher rabatowy na części i naprawy. Szczegóły na www.zbadajauto.pl. Kanonizacja polskieradio.pl. Habemus Papam, kardynałem Wojtyła. Mamy to szczęście, że żyjemy w czasach świętych papieży. Gdy ktokolwiek po wstąpieniu na tron Jana XXIII zbliżył się po raz pierwszy do niego, musiał być od razu ujęty niezwykłą ojcowską dobrocią. Wiara i szukanie świętości jest sprawą prywatną tylko w tym sensie, że nikt nie zastąpi człowieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem. Został święty tak szybko, ponieważ lud Boży miał percepcję tej świętości i w chwili jego pogrzebu krzyczał Santo Subito. Kanonizacja polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piękna tęcza, a nawet dwie piękne tęcze. Od pani Grażyny z Głogowa przyszedł list ze zdjęciem. Gratulujemy. Pani Donata przy telefonie 2273. Dzień dobry. Dzień dobry. Telefon naładowany, jak słyszę, więc można dzwonić. Ja w sprawie prądu, tak? W sprawie prądu. W sprawie prądu i tych planowych wyłączeń. Przyznaję, że my mieliśmy w firmie kilka razy takie problemy, gdzie przychodziliśmy po 8 godzinie i nagle się okazało, że prąd będzie włączony dopiero po 17. No i z takiego dnia po prostu nie było żadnego pożytku, a firma po prostu nie mogła funkcjonować. No, tak. No i bardzo prostą sprawą był właśnie ten newsletter, do którego można było się zapisać i nie trzeba codziennie wchodzić albo dzwonić gdziekolwiek, żeby się dowiadywać, czy i kiedy będzie coś wyłączone. A po prostu raz, czy dwa, czy trzy nawet razy w tygodniu przychodzi na bieżąco newsletter. Ja wiem, że z wyprzedzeniem nawet tygodniowym, czy też no w zależności na tyle, ile mogą sobie tutaj pozwolić to planować, mam informacje, gdzie, w którym miejscu nie będzie takich, gdzie nie będzie prądu i mogę poinformować, czy to jest znajomych, czy to jest znajomą firmę, przedszkole, czy też najbliższą rodzinę, bo mam podział na miejscowości, na daty, od której do której nie będzie tego prądu i to nie jest żaden duży problem. Myślę, że musimy się po prostu dostosować do nowych czasów. Warunków. I do nowych czasów. Bardzo dziękuję za ten telefon. Dużo pozytywnej energii, chociaż w sprawie wyłączania tejże właśnie wniosła pani. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Za 23,5 minuty godzina 19. A to już nowe nagranie zespołu Manic Street Preachers. Driving slowly to the bridge with nothing left that we can give. This ugly world, it never really suited you. Old songs leave long shadows, makes you shut down all your emotions. Money needs money, and slums need the poor. Killed like an animal lying on the floor. Killed like an animal lying on the floor. The sky's so clear, that different view. I really dream unless it's true. Confusion or master plan, deceived by the rest, we still have to run. The roads never end, the motion starts. Reality gives no romance. Take me to the bridge, had another meaning. Singing it loud at the indie disco. Singing it loud at the indie disco. Walk Me to the Bridge. Taki jest tytuł tego nagrania. Za 20 minut 19. Zapraszamy do Trójki. Kolejny tydzień mija. Wciąż nie wiadomo, co się stało z samolotem Boeing 777 malezyjskich linii lotniczych, który na początku marca zaginął. Przypomnijmy, maszyna z 239 osobami na pokładzie zniknęła z radarów godzinę po starcie w Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Miała lecieć do Pekinu. Do dziś nie odnaleziono wraku. Dlatego Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego chce zmodyfikować czarne skrzynki samolotów tak, by sygnał wysyłały teraz przez, które dziś jest tylko przez 30 dni, nadal był przez 3 miesiące. Miałyby się też zmienić systemy śledzące samolot w locie, mówi Grzegorz Sobczak, redaktor naczelny magazynu Skrzydlata Polska. To nie jest kwestia tylko tej jednej sytuacji z malezyjskim Boeingiem. To jest też pokłosie skutek katastrofy Airbusa Air France'u. Tam też były kłopoty ze znalezieniem samolotu. Już sam fakt, że miał miejsce spektakularne zniknięcie tego samolotu. Wiesław Jedynak z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Spowoduje bardzo dużą zmianę regulacji dotyczących właśnie samej budowy czarnych skrzynek, jak również procedur śledzenia tego typu ruchu lotniczego, szczególnie w obszarach o słabym pokryciu radarowym. Dokładnie tak jest, że każdy wypadek, a nawet każdy incydent jest szczegółowo analizowany. Krzysztof Moczulski z serwisu lotnictwo.net.pl. I są wydawane rekomendacje. I te rekomendacje dotyczą zarówno linii lotniczej, jak i dotyczą producenta, jak i dotyczą procedur. Ja bym tutaj kilka przypomniał wypadków, które miały olbrzymie przełożenie na konsumowanie procedur. Pierwszy taki wypadek, który mi przychodzi do głowy, to jest wypadek samolotu de Havilland Comet. Z lat 50. samolot, pierwszy odrzutowiec brytyjski, seria katastrof, które były bardzo tajemnicze. Jeden z członków zespołu badawczego wymyślił po prostu urządzenie, które dzisiaj nazywamy czarną skrzynką. Rejestrator bardzo nowoczesny na tamte czasy, w latach 50. W przypadku generalnie kilku incydentów bądź wypadków w liniach azjatyckich zalecenia dotyczyły tak zwanego CRM-u, czyli współpracy lotników w kokpicie. Tam była bardzo ustawiona hierarchiczność, czyli że pierwszy oficer, który miał dużo mniej doświadczenia niż kapitan siedzący na lewym fotelu, nie mógł praktycznie zwrócić uwagi kapitanowi, że coś zrobił nie tak. W tej kulturze azjatyckiej jest to nawet nie niemile widziane, tylko jest to wręcz niedopuszczalne. Wprowadzono bardzo takie rygorystyczne zalecenia dla części azjatyckich linii, żeby szczególną wagę właśnie położyły na tą współpracę w ramach załogi. Wypadek w Teneryfie w 1977 roku, zdarzenie dwóch jumbojetów na Wyspach Kanaryjskich. Wtedy bardzo nowatorsko otwarto zupełnie nowy obszar współpracy dwóch równoczynnych pilotów, z których oczywiście jeden jest dowódcą, bo być musi ktoś zawsze w takiej załodze osobą dowodzącą. Dzisiaj mamy rocznicę katastrofy w Lesie Kabackim, do której doszło w 1987 roku. Czy wtedy po tej katastrofie takie zalecenia, czy też jakieś zmiany w procedurach zaszły? No rzeczywiście, ta katastrofa z 1987 roku była dość specyficznym zdarzeniem. Doszło do bardzo poważnej awarii silnika, która doprowadziła w konsekwencji do zniszczenia całego samolotu, do rozbicia się samolotu. Wyciągnięto pewne wnioski i one również miały wpływ po pierwsze na konstrukcję tych samolotów. Stworzono sposób monitorowania poziomu wibracji wałów tych silników. To była bardzo nowatorska w sumie metoda. Biuro konstrukcyjne Iliuszyna zmieniło również konstrukcję układu sterowania. Zdwojono te urządzenia, przez co podniesiono niezawodność i bezpieczeństwo. Tak naprawdę lotnictwo jest całością. Czy to jest małe lotnictwo, tak zwane general aviation, czy to jest lotnictwo liniowe, czyli samoloty pasażerskie. Tak naprawdę no, każdy wypadek jest w bardzo podobny sposób analizowany. Jak powiem kontakt, to przełączysz do tej pozycji, dobra? Kontakt! Od śmigła! Tego typu w przeszłości sytuacje miały miejsce, gdzie zmieniano programy szkolenia pilotów szybowcowych, pilotów samolotowych, czy też programy prób w locie, ale również były sugestie dotyczące zmiany samej konstrukcji samolotów czy szybowców. Tym tematem zajął się Kuba Witkowski, a niedawno zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie wymuszające stworzenie systemu raportowania o sytuacjach niebezpiecznych w lotnictwie. Pilot czy pracownik będzie mógł przekazywać służbom informacje o zdarzeniach i błędach obsługi. But there's someone who's torn it apart, and he's taking just all that I had. But if you wanna try to love again, baby, I'll try. When it comes to Just to help me dry the tears that I've cried. But I'm sure gonna give you a try. 'Cause if you wanna try to love again, try to love again, baby, I'll try. Sheryl Crow, a kiedyś Cat Stevens i inni także. Jeśli Państwa temat tych katastrof lotniczych zainteresował, polecam jedną z książek Malcolma Gladwella, który opisał przypadek linii koreańskich sprzed kilkudziesięciu lat, gdzie dopiero po wieloletnich badaniach ustalono, że przyczyną katastrof było to, iż drugi pilot ze względu na swoją niższą pozycję bał się zwrócić uwagę pierwszemu pilotowi, nawet wtedy, kiedy widział tegoż właśnie błąd. No ale to dopiero wyszło na jaw po jakimś czasie. Bardzo ciekawa rzecz. Za 13 minut 19 zaproszenie do teatru od Jana Niebudka. W Łodzi trwa 32. Festiwal Szkół Teatralnych. Studenci Wydziałów Aktorskich z Łodzi, Warszawy, Krakowa i Wrocławia, w cudzysłowie, walczą tam o nagrody oraz o uwagę dyrektorów teatrów, którzy być może tym bardzo nielicznym zaproponują angaże. Choć zdobycie biletów może być równie trudne, co wspomnianych angaże, to zachęcamy, bo przed widzami jeszcze spotkania z młodymi aktorami z Warszawskiej Akademii Teatralnej, którzy pokażą szkice z Dostojewskiego, oraz z artystami z Wrocławia, którzy z kolei zaprezentują spektakl Królestwo, oparty na słynnym serialu Larsa von Triera. Czekamy na wyniki, ale też na nowe twarze. Przenieśmy się do Warszawy. W najbliższych dniach wszyscy odwiedzający warszawską Zachętę późnym popołudniem mogą natknąć się na pewną znaną aktorkę w kostiumie gimnastycznym. Przed każdym spektaklem mamy dwugodzinną rozgrzewkę i jest to bardzo ciężka fizyczna praca. A ten głos należy do aktorki Nowego Teatru Magdaleny Popławskiej, która przez kilka najbliższych dni w sali Narutowicza Zachęty grać będzie w spektaklu Nancy Wywiad. Na scenie jest też Claude Barduy, autor ruchu scenicznego i całych dużych sekwencji choreograficznych w przedstawieniach Krzysztofa Wardikowskiego, takich jak Koniec czy ostatnio Kabaret Warszawski. I przy tym pierwszym właśnie przedstawieniu Barduy pracował z Magdą Popławską. Rozwinięciem tej pracy jest Nancy Wywiad. To jest trochę inna forma niż to, co robi Krzysztof Wardikowski. My po pierwsze nie używamy słów, mamy tutaj naprawdę pięć zdań. I rzeczywiście to ograniczenie tylko do muzyki, do ruchu tworzy trochę inną jakość. Punktem wyjścia spektaklu jest historia Nancy Spangen, dziewczyny, która bardzo chciała się zbliżyć do swojego idola, lidera Sex Pistols, Sida Vicious. No i marzenia nie były zbyt skomplikowane. Ona chciała być po prostu groupie z wszystkich, którzy wtedy byli, że tak powiem, na topie. Ale my nie opowiadamy linearnie historii, my tylko zaznaczamy parę charakterów, jak to jest chcieć się upodobnić do kogoś, bo to są takie różne skrawki historii, oprócz generalnie wątku miłości, takiego toksycznego związku, to opowiadamy właśnie o tym, jak to jest być grupi, jak to jest chcieć kogoś tak posiąść, ale też jak jest na samej górze, jak już jest się gwiazdą i jest się zupełnie samotnym i jakie to jest trudne, szczególnie w tamtych czasach, to był taki okres używania wszelkich używek bardzo ekstremalnie i bez świadomości konsekwencji. Pewnie teraz też się dzieje to samo, ale jednak to był trochę inny czas. Końcówka ich losu była tragiczna. Najpierw ona popełniła samobójstwo, czy została zabita, nie wiadomo, bo w trakcie dochodzenia oskarżony o to Sid Vicious popełnił sam samobójstwo, więc pewnie nigdy się nie dowiemy. A przedstawienia Nancy Wywiad od dziś do niedzieli, a później jeszcze także w czwartek, oczywiście w warszawskiej Zachęcie. Zapraszamy. Zapraszamy w imieniu Jana Niebudka. Za chwilę zatem, tak, wybierzemy się do kina oczywiście. Ale pan Jack najpierw zagra i pięknie zaśpiewa. Get into the game, but it's always the same. I'm the man with the name, hippopotamus, oh boy, oh boy. robbing the train. I got a bill full of pain. Hippopotamus, oh boy, oh boy. And I know that I can't defeat you. Yeah, but you don't worry now. I ain't going to preach to you. Well, there you go. But I'll be going right there with you. Yeah, wherever you'll be, you'll be looking at me. But don't get out of your chair or put a bow in your hair. You might be making a stare, so leave the care to the poor boy, the poor boy. And that's the name of the game. Keep on saying the same. Ain't nobody to blame, nobody but the poor. Me poor boy, poor boy. But I'll be happy for you, cause you've got nothing to do. And I'll be singing the blues, walking around singing poor boy, poor boy. Sometimes a cold shiver comes over me, and it turns me on when the song takes over me. Prawda, że ładnie? Taka karuzelowa melodia, można sobie tak to wyobrazić. Miałem powiedzieć, że na autostradzie A2 w kierunku Poznania przy węźle Wiskitki dwukilometrowy korek. Jeśli ktoś może ominąć to miejsce, to bardzo prosimy. A jeśli ktoś może do kina, to zapraszamy nawet. Regularne projekcje festiwalowe już rozpoczęły się i w Warszawie, i we Wrocławiu. No właśnie, 11. edycja festiwalu Planet Plus Doc już się rozpoczęła. Mamy pierwsze premiery za sobą. W sobotę i niedzielę mamy bardzo interesujący program, między innymi polskie premiery filmów Alfabet Erwina Wagenhofera, czy długo oczekiwany nowy film Huberta Saupera Jesteśmy waszymi przyjaciółmi. Także będzie się dużo działo. Dzisiaj wieczorem pierwsza impreza muzyczna. Zagra część zespołu portugalsko, może powiedzieć afrykańskiego, Buraka Son Sistema. Jutro znów w sobotę zapraszamy do Cafe Kulturalna i do klubu Bułka z Masłem we Wrocławiu na taki wieczór specjalny poświęcony początkom muzyki elektronicznej. Będzie to taki przyczynek klubowy do projekcji filmu Old School Renegades. W piątek o tej porze w Trójce przede wszystkim interesują nas właśnie premiery, premiery festiwalowe, ale trzeba powiedzieć, że na Planet Plus Doc w zasadzie niemal wszystkie filmy mają swoje pokazy premierowe. No tak, tak się właśnie staramy, aby prawie wszystkie filmy były to polskie premiery, aczkolwiek niektóre filmy nie są to premiery, ponieważ pokazujemy je w ramach tak zwanych retrospektyw. Mamy taką mini retrospektywę Michela Gondry, którego do tej pory w Polsce w ogóle nie znaliśmy, jeśli chodzi o twórczość dokumentalną. No i mamy bardzo dużą retrospektywę naszego wspaniałego twórcy Jacka Bławuta. Również w niedzielę zapraszam na specjalne spotkanie z Erwinem Wagenhoferem, austriackim twórcą właśnie filmu Alfabet. Będzie to taka, można powiedzieć, trzecia część trylogii o współczesności w tym świecie. Jego dwa poprzednie filmy Nakarmimy świat i Zaróbmy jeszcze więcej cieszyły się olbrzymim powodzeniem zarówno w Europie, jak i w Polsce. Wspomniałeś o polskich premierach. Jakie tematy w tej chwili najbardziej interesują polskich dokumentalistów? Bardzo się cieszę, że ta tematyka właśnie się rozszerza. Tutaj takim przykładem jest nowy film Elizy Kubarskiej, Bajao Ludzie z Morza, który kilka dni temu otrzymał nagrodę w konkursie głównym na festiwalu Hot Dogs Toronto, jednym z najważniejszych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. I jest to bardzo interesująca i pięknie filmowana historia takiego, można powiedzieć, rybaka z plemienia Bajao, który żyje gdzieś na pograniczu cywilizacji i jest przez tą cywilizację bardzo mocno wypychany. On jakby przekazuje swoją wiedzę o tym, jak polować na ryby i jak nurkować bez żadnego sprzętu swojemu młodszemu bratankowi. Te wszystkie ich dialogi są tak naprawdę przekazywane w sposób bardzo taki mitologiczny, prawie że bardzo trudny do zrozumienia. Elizie było trudno ten projekt prowadzić przez 2 lata, ale już premiera światowa w Toronto i już pierwsza nagroda. U nas film Bajao Dao Ludzie z Morza startuje aż w dwóch konkursach, w konkursie głównym o nagrodę Millennium i w konkursie o nagrodę Canona dla twórców obrazu. Mam również wiele innych polskich filmów, m.in. film Rafaela Lewandowskiego Minkowski Saga, więc jak widać po olbrzymim sukcesie filmu Kret, Rafael tym razem znów wraca do sztuki dokumentalnej. Zapraszamy więc na Planet Plus Doc od dzisiaj do 18 maja w Warszawie w kinie Kinoteka i Illusion oraz we Wrocławiu w Dolnośląskim Centrum Filmowym, a chcieliśmy również zaprosić na weekend z festiwalem Planet Plus Doc, którym pokażemy 6 filmów w aż 20 miastach w Polsce, więc warto zobaczyć, czy w najbliższym kinie nie zagości również Planet Plus Doc. Ale który to weekend majowy? To będzie ten drugi weekend, 16-18 maja. Dziękuję bardzo, to Ryszard Jaźwiński. Z tymi informacjami dla Państwa my już się żegnamy, dziękując za 3-godzinną obecność Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk i Krystian Hanke w zastępstwie pana Kuby. Dziś mówimy do usłyszenia, za chwilę lista przebojów. Za szybą pan Marek. Taki układ. Ale będzie też koncert.